فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورة عنكبوت كي أصل خبر وابتلاء وزميخ ومخلوق باني دا اللہ پا دین کی او دا اللہ دا دین پا رسولو کی مثال اللہ ذکر کھو دا ابراہیم علیہ السلام چی دا ابتلا و امتحان بڑیر سختی دا دی کیفیت وسی اللہ وی بس کیفیت دا ابراہیم علیہ السلام نا واقع مخی تکا دا اللہ پیغمبر دی او پا انبیاءو کی دویم مرتبہ دا ابراہیم علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس اللہ چکم خلق تا پیغمبر جوڑ تا دا خپل قوم خپل خلق تاکہ ابراہیم علیہ السلام والسلام پدی خپل علاقہ عراق کی پیدا شو بابل اور دا مشہور زوینو دا دا غید پیدائش بنسب کی دا یو قوم و یو خلق خپل پلار مسئلہ کے خلاف قوم خلاف بادشاہ خلاف آخر کی دیتا تیار شو دا ڈیر مجاہدین پس دا بادشاہ و دا پلار و دا قوم پس صلاح چی ورتے وغردو اللہ وی ما دا ور نخلاص داغو په اختیار کې دانو د یو نبی په اختیار کې دانو چې ځان درې او تکلیف نه او د عذاب نه دی مصیبت نه بچي ځکه امتحان الله راولي او پاغي کې الله کامیابی ورکړي هر نبی دا او هر حق پرست ته دغه وخت نه پس ابراهیم علیه السلام دې خلکو یې خواسم څه فایده نشته نو دا غزه نه هجرت وکړه او راغله فلسطین ته ملک پر حودل یعنی حجرت دا اللہ در زادہ پارا چی تخپل خلق پری دی خپل خاندان پری دی خپل کلی پری دی یقی کہ انسان پیدا شوی او ہر چا تخپل کلی محبوبی قسم چی پیغمبر تا مکہ محبوب و مخی صورت کی تیر شو بہر حال ابراہیم علیہ السلام دا قربانی و مخلا وور تاوم قوم غردو اللہ بچکو او ملک پری خودو فلسطین تراغی چی یو زی کار نکی گی بل زی کار شروع کا چی یو زی رسوک دعوت تا نپری دی بل زی دعوت شروع کا چی یو زی رسوک بیان تا نپری دی بل زی بیان شروع کا دا انبیاء و خوکار دا غدی اگی طول مرکج کل پا غار گردو لدی او دا انبیاء و سر خیر شر نو دا انبیاء و سر او دا گردو دان سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حج پا مسنبانی چکل مکم معظمہ کی دی نو دا حج پا مسنبانی بلالو منا کی عرفات کی او اعلان بیوکو یہ سوکشتر جی مازان سر بوزی چیزو تر اللہ کتاب و رسوم دا دا پیغمبر ارمانو سوکشتر جی مازان زیرا کی سوکشتر جی مازان سر مرگری کی ما سر خنور سو نشت دنیا نشتا وزارت نشتا عہدی نشتا خو کو زه چې ځان سره بوتلم نو دا اللہ دا کلام بوتا ورسو ذکا اللہ والا دا حکمت ورکڑو دے والا دولت ورکڑو دے والا حکومت ورکڑو دے والا سلطنت ورکڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر موسم د حج کې اعلان کو دی ټول عربو ته تاسو کې سوچتل چې ما ځان سره بوزي ته د انبیاء ورمانو بس عراق پاتې شو او فلسطین ته راغی دا مکی د مسلمانانو نه مکه پاتې شو او مدینه ته رااله او واپس خو بیا نه تللی کله چې مکه فتح شو او د حوازنو ډیر زیات غنیمت مسلمانانو لاس ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم د قریشو خلقو او نوی راغلی اسلام ته یا هم د دغې خاندان خلقو حوازن چا سره جګړه وه نو څه د هغې مشرانو ته او څه د قریشو دې مشرانو ته چې څه مال نو څه په ډېر زیات مال یې وله ورکړو یې واخلی مدینې والا خپه شو یا رسول اللہ زمونږ سه حق نو مونږ هم لزر کسان تا سر رالو د مدینې نه کله رانه پاتې شو واړه رانه پاتې شو جنډام راغسته ده هم د دې د پاره مونږه سوره قربانی وکړي زمونږ پکې صبره خنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی او مدینې والا وته وی وګوره تاسو ته خپته ده چې مکی والا د پخوانم مال غوښته اغیر مال سره محبت و وزارت سره او د حکومت سره او د بادشاہ سره محبت و دا مال دیل ورکه او تاسو به ما ځان سره بوزای تاسو خو خنه نه چی په مال بسو کې زه ما سره نبوت ته ما سره علم ده ما سره د الله کلام ده د دین لوی دولت په دنیا کې بل نشته مدینی والا ډیر زیات خوشاله شو په دې خبره باندې دی پرې دا مال به دیل ورکو خیر ده نوی نوی رال اسلام ته تاسو په مال باندې څه کوئ تاسو په برخه زه رسېدلی یم ما ځان سره بوزئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو واپس مکې ته نه دی راغلی کوم کسان چې ورسره هغوی خو واپس دلته نه دی راغلی حکومت خو بیا د مدینې نه کېدو خلفا ټول په مدینه کې وو دنیا دارو ته دنیا پاتې شوه کلیوالو ته کلی پاتې شو تمام علاقه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله مکه معظمه کې کور اغوی عقیل ان عقیلا لم یترک لنا منزلا عقیل به مونږ ته کور خونه دی پریخی اخو غیر څه قبضه کړو د چا مقصد دغه هغه ته ملاو شو او د چا مقصد دینو دیندار خلقو د هغې صحبت او د هغې ملګرتیا بس پیغمبر الله مدینه والا له ورکړو مدینه والا الله پیغمبر له ورکړو ابراهيم عليه الصلاة والسلام ده دور قربانين پس قوم سوي فما كان جواب قومه پس نو جواب ده قوم ده دو إلا أن قال اقتلوه مگر دا جويوي قتل كي دلرا أو حرقوه أو يأسوى دوي دلرا ده زورو ورو كار سي زورو حکومت تاغی او بادشاہی داغی او د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام پلارم داغی ځکه هغه د ټولو دنیا لوی پیرو بادشاہ داغه منل قوم منل داغه په صلاح او داغه په مشوره باندې بادشاہ حکم وکړ نمرود او داسې برای نام حکم دا زرو ځکه چې اره خبره باندې با ازر دستخط کو چې هغه په دستخط نو کړ نه هغه مسله باندې چلیده بکلی نو ټول په دستخط وکړي مشران په دې متفق شو مړ وکړو نو مکی والا اخیری حرب سوا لس قبایل را جمع شو او اخیری حرب د عقیده وا چې ځوانان با د هر قبیلې نه داسې چې د ډیر شو کالو په عمر کې او خط تکلی او توره مضبوطه نیولې شو ټینګولې شي او نن شپه به دی وژنو درونه دوه کې څه مشوره شي پیغمبر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی د شپې شپې ځانو بس دغه سیم کې ولا نشو تبا کولې دا الله حکمت ده صالح علیه الصلاه والسلام ته نه قبلو مشوره وکړه ویننن بعد صالح نزان خلاصو علیه السلام الله وی دا خوستا مشورې دي کنه زما د تدبیر نه خبرې الله وی غیم تدبیر کو امام تدبیر وکړه زه د غید تدابیر نه خبرم، د غید مشورو نه خبرم، غید منسوبو نه خبرم، او غید ما د منسوبین نه خبر. الله وی تبا ورماد بکرو نه قبلی دغه صفات شوی، او داسم نه رستو تبا شوی. قریش لس قبیل دغه سے حیران پاتې شو، سار د بسترین علی رضی الله تعالی عنہ را پاسه. ابو جهل وتوی محمد شو صلی الله علیه وسلم وی د شپې تم لاس یې غوږم لسم، نو بیا پسونه په مخه کړو وی دی وس لارې ګوره غرونه ګوره چې کوم طرف ته بتلی، خو الله حفاظت کو. غار کې سور ورځې تیرې شوې، الله حفاظت کو. مدینه منورې ته را رسیدو، او د هر کور نه آواز راته هلم ایلینا هلم ایل العدد والعدد، خلقم ډیر دی او سامان ډیر دی. فما کان جواب قومه الا ان قالوا، زور ور خبره دغی نو جواب د قوم د دو مگر دا چې وی وی اقتلوا هو قتل کې دلرا او حرقوه او یا وسوځ وی دلرا. فانجاه الله من النار، اغي خپل کارو کو خلاص کو دلرا الله د ورنا، نجات ور کو دلرا الله د ورنا. انجا ينجي نجات ور کول خلاصولو، الله وی ما اخلاص کو. جلیل القدر پیغمبر او دول العظم انبیاء او نو دویمه مرتبه کې د نبی علیہ الصلات والسلام نه پس الله ډیر لوی شان ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم دین او کوم ملت باندې را روانو، نو دغه د ابراهیم علیہ الصلات والسلام ملت دغه نه رسو بار چا وی مونږ د ابراهیم علیہ السلام په دین، مونږ دغه په ملت باندې یو. الله غلی یو لوی مقام ورکړو په خوانو انبیاءو کې. خو یو اغي ور تیار ک شپږ میاشتې بادشاہ انتظام وکړو چې ما او تا انتظام وکړو قوم داغی بسنگالی چې بادشاہ شاہی انتظام شو. او بعد مورخینو ذکر کړی دی چې شپږ میاشتې دا پروگرام شروع و، شاکونه برا چلیدو که چېرته یو بوډۍ ښځې به نظر منلی او منخته به یې کړی و، نو هغې به دا منخته کوله که زما کارو شو نو زه به غر ته ځمه په دی عمر کې، او یو پنډ لرګي به راوړمه چې د ابراهیم په سوځولو کې زه شامل شم، هسې نه چې د ثواب نه محروم شم. دور انتظام شو او اور بل شو، او بیا چا مشوره ورکړی و هغه دو دغه خلکو رو طرف نو دا چا چې اوس اور بل کړی دی په دنیا کې هغه مشوره ورکړی و منجنیق جوړ کړي یا راولی په خوا به و منجنیقو دا وي د هغې ایجادو نه هغه منجنیق جوړ کړو، او د منجنیق هغه کم دغه چیز ګټه پکې ولي، نو په هغې کې ابراهیم علیه الصلات والسلام د لاس وخفو نه وتاړه او په هغې کې کینو او ورته ورته هغې ته خو دغسې غوردل اسانه خبره نه وه، د هغې لمبې اسمان ته رسېدې دوره لوی ورو. فانجاه الله من النار، الله وی ما ول نجات ورک. مخکې تیر شوي دی الله ورته حکم که کونی بردن وسلاما علی ابراهیم، دا ستا د سوځولو دپاره نه دی، د سوځولو دپاره دغه لرګي دي. د هغې هغه سامان چې څه وو هغه سوځېدلي وو، ابراهیم علیه الصلات وسلام روغ موټو. الله دا هغه د الفت او د محبت دپاره د اسمان ملک راولېږو، هغه ورسره کېناستو د جنت مېوې یې خوړی خو بې غمه ناستو، اړو خبر نور دی نه چې دا اور دی. ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې کې دلائل دي نخې دي لقوم یؤمنون، دپاره دا قوم چې ایمان راوړي. وقاله او ویلي ابراهیم علیه السلام نه قوم ته انما اتخذتم من دون الله اوثانا، یقینا تاسو اتخستم نیولی دی من دون الله د الله نه سوا اوسانن درگاونه بوتانو اوسان وثن سنم، الفاظ سی مختلف نور دا ټول یو شی دی، یا قبر او یا بوتو او یا ونه. د ونه عبادت کې د کنه عزا ونه وه، عزا چې یادیږي دا ونه وه، او دا غي د عزیز، عزیز د الله نوم دی. د دین راوخ کړي و چې الله عزیز دی، نارینه دی، او عزا خاپیره ده. دا داسې ظالمان او ونه وه، ډېره لویه ونه وه، هغې نه به چاپېره دا مخلوق ناست، او چې چا به نظر نیاز او منخت راوړي نو هغه ونې په خران کې به کېښودي. کله کله به دا ونې نه آواز هم راته، کله کله به دا ونې نه یو بلام را ښکاره کېده. دا پیریانو هغې په دې طریقه خلک ګمراه کړو. خالد رضی الله تعالی عنه دا والې وه په توره باندې ټوکړې ټوکړې کړې وه، دانه چې دا تفری ده آثار قدیمه دي نه دغه به ختمه لري کوي درګاونه اوسانن تا تاسو نیولی دی اوسان او درگاون رسا دا پارا مودتا بینکم دا پارا دا محبت پخپل میانس کی دا پارا دا منی او دا محبت پخپل میانس کی مودتا بینکم علکہ دا سوک دی دا کم بابا دی دا ود بابا دی ود دا نوح علیہ صلات و سلام دا زمانی اغم بی دا محبت دا پارا اغا ستا کار نکی گی لار شود بابا لستا کار نکی گی لار شا پلانی لا کار بده بیاوشی ستا لیوانه نجوڑی گی پلانی لی بوزا دا خزه و دا خاون پا خپل کور که اتفاق نرازی لار شا پلانی بانه تاویزو که اغا بدر بانه دم واچه دا زیارتونه و باباگان خلق رو دیده پاره نیولیو چه دا دا دوتن و پمیانس که یا محبت او یا د وطن او پمینس کې بغض د خلکو مختلف مقصدونه د دې لپاره وخلق لو سوق د اولاد د لپاره سوق د مال او دولت د لپاره او سوق د وزارت او د بادشاہ د لپاره تر اوسه در روان دي تاسو وینئ ابراهیم علی السلام هغه وخت کې 2500 کال مخکې وی قوم ته تاسو د دې لپاره دانی ولې دی مودته بینکم مودته مفعول له دې د لپاره د محبت په خپل مینس کې یا دا تاسو ر دې د پاره نیولې دي چې تاسو او د دې په میاس کې محبت راشي نو دا به سبب وګرځي لري چې تاسو به د الله سره محبت راشي و دې مشرکان ټول لار دې لپاره کولو دا به وی حاولې شفاعونه عند الله مونږ دې ته وایو دې الله ته وي لہذا ر دې په ذریعہ باندې مونږ الله ته نږدې کیږو دې الله ته دا الله دوستان دي نو مونږ به الله دوستان دي دا د الله دوستان دي نو تاسو دا کوشش وکړئ چې دی پس سره د الله دوستان شوی دی تو واسطه سلا ګوري د الله عبادت شروع کړه تم تکړه شه دروازه د شپې الله یادوا د الله کتاب وایا ذکر کوا ایمان راوړه مضبوط عقیده په الله باندې وساته نو تم د الله دوست او الله مستا دوست مودته بینکم یا مودته دی او یا هی مودته بینکم څوک دی مودته تی باندې رفع ده پیخ دی خو مشهور قرات دار مودت بینکم یعنی دا پارا دا محبت فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض دنیا کی خوزہ دار دی دا پارشو مشرکان پا دی زیارتونو بانی زان ورکی مال پی قربانی جگڑی کئی دا مومنان و خلق سر تاسو گو رہے تاسو پا دی خپل ملک سر نور ملکون خبر دوا اگی کی تاسو گو رہے اندازہ واخ لے دا بریلی مخیط دا مسئلو کا چې دا بابا څه نشي کولی دا خلق بے فائدې راځي زیارت ته دا نه دي په کارو بیا برې د والو غل نه معلوم وجلې به یې اوس هم هغه حال دی الا ماشاء الله دا خو ستاسو په دنیا کې داره دې دپاره دي که مال لګوئ که ځان کړوئ داره دې دپاره چې زموږ په منځ کې دا محبت او دا مینه عامه شي دا پیر دی او دا مرید دی او بیا د یو بل نه ځان زاروئ سورة ملک الله وي دا خو ستاسو لښکر دی کنه ثم يوم القيامة بیا پر وزر قیامت او یکفر بعضکم ببعض کفر بو کی بعد استاسو په بعد استاسو دا مشران چې تاسو نن الیها او مددګاران غنئ را مدد شو توای دی و سبا تاسو نن انکار کی استاسو د عبادت نه انکار کی او دا الله مخکبو الله مونږه خو نه خبر دی و چې تر پیریانو عبادت کړي و یلانو بعضکم بعدن او لعنت بو وی بعد استاسو په بعد باندې هم دا موریدان بی او دی پیرانو با تبوی تو لعنتی پا تاسو بانی تاسو منگا گمرا اغی با تبوی تو لعنتی پا تاسو بانی منگا تاسو تسویلیو سا اسم در پسی در وستیو ات کھڑایم دا تاچولی بی سا گاڑیم در پسی در وستیو لان دعو تو کم خوی آواز منگا اوکی او چقا منگا اوکرا نو چقا خوانبیا هم والیو تاسو اغی پسی والی نتلی حق پرسو مراغلیو پا دنیا کی وابی پنج پیرم نو منتے اغا خوم لگیاو اگر پسی بتلی وی کنا ما خو صرف آوازو کو تاسو را پسی شوی ویلعنو بعضکم بعدن پا قیامت کی پا جہنم کی اللہ قرآن کی ردی حال ذکر کئی پیران و موریدان با یو بلتا غصی او یو بلتا بکنسل کی او بدر ردی بوی یو با یو توی تو لعنت تی پتا او بل با بل توی تو لعنت تی پتا و مأواکم النار او زیستاسو بیور مأواکم النار زید آرام و دپاتی کی دوستاسو بوری وما لكم من ناصرين ونوستاسو اسو کم داد کون کی دنیا کم پیو بل سر ورکو پیو بل مال قربانو جگڑے بام کولی ردی آلی هو دا پارا و دی قبرون و زیارتون دا پارا دی دا کولی شیو دی دا کولی شیو دنیا کی دا سے مخلوق راوت رہ چی دا نمانی و دا نمانی دا جگڑے وی خواه اللہ وی سباب استاز ای اوری وما لکم من ناصرین عقیدہ خور ساتلی و ردی ندا معلومی کی مفسرین وی او حدیثم ذکر کرده دی امام ابن کثیر دی آیت کریمہ دلان دی ام حانی اخت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ تعالی عنہ خور اگر فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ورز ما توی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تا پیغمبر وی چیز تا خبرو مدے خبرنا ان اللہ یجمع الاولین والآخرین فی سعید واحد اخبرکی بأن الله يجمع الأولين والآخرين تا خبرو مردينا شي اللابا فيو ميدان كي أولين وآخرين رجمك تكال قيامة تدري طول مخلوق بجمي سور مخلوق بي والله أعلم دا دا دي يو طرف و بل طرف سبت لگي ويمانه تپوسو كجي اين الطرفان دا دو طرف پا ویما وتوی چې الله ورسوله علم ما ته خو پته نه لګي الله او دا پیغمبر خو پویږي ځکه چې دا په یو میدان کې دا دور خلق راجم شي نو د دې هغه یو سره او بل سر به کم دی ویما وتوی چې ما ته پته نشته ثم ينادي بیا با الله आवाज وکي یا اهل التوحید او توحید والو چا چې دا عقیده ساتلی وا چې لا اله الا الله بغیر اللہ نہ بول مددگار و حجت روا نشتا آواز بوشی فیشر ابون دا ٹول خلق با یرفعون رؤوسهم فیشر ابون اے یرفعون رؤوسهم سرون با برکیو با گولی چی آواز دکم طرف نوشو ثم یناد الثانیہ بیا با پا دویم دل آوازو کی یا اہل التوحید او توحید والو چاچے زماد پیغمبران و دعوت قبول کرو او چاچے دا حق پرست و موحدین و دعوت قبول کرو او اقرار کرو چا اشہدو اللہ الہ الا اللہ زدا گواہی کم چا بید اللہ نبل حجت روا و دا عبادت لائق نشتا پیا بخلق برک اگوری فائش رعبون سمیو ناد الثالثہ بیا با اللہ درم دل آوازو کی یا اہل التوحید او توحید والو ساجی با مقام بھائی ڈریم دل چ اللہ وازو کی نو اعلان کی بہو ان اللہ قد عفا عنکم اصل خبر دادا چپ سڑے معاف کی گی پہ قیامت کی نو پدی یو کلمہ معاف کی گی بس اللہ اگی تدا نوئی چتا سو دا کڑی دی دا ہاں کڑی دی دا ہاں کڑی دی دا ہاں کڑی دی دی اعلان دا اللہ سر ہر سلاڑ ختم شو ان اللہ قد عفا عنکم زے اللہ تاسو تا ہر سما کر ثم تتتابع الناس تتعلق الناس بعضهم ببعض فی ظلامات بیا بخلق پا یو پوری انخلی یو پا یو پوری بل پا بل پوری یو بل پوری بانخلی علکہ تا زمان مال خوڑا لیو تا زمان زمکہ والیو تا زمانہ کور لاندے کڑو تا ما تا کنزل کڑو تا زمانہ بیزتی کڑو تا دا چل کڑو تا دا چل کڑو قومون ما بھیو بل پسی را پاسی اعلان خوشو چا توحید والا و ما ماب کڑیے زیب اخپل اخپل مخا اللہ دے اعلان دے لاندے مونگ راولی دیبا یو بل سر شوروشی نو دا چی مونگا وایو دنیا کی حقوق العباد نماف کی گی دا دیر اگران باب دے جنت او جہنم ته چې سوک زی نو لار کې و چیک پوست دی مخکې یو حدیث تیر شو مشهور دنیا کې هم چیک پوست لګېدلی که نه سوره خطرې مونږ سره چې اقامه شته او که نشته ورږه اوس چکر نه روان دی څه به کېږي اخیری چیک پوست د ټولو نروستی چیک پوست هغه د حقوق العباد دی چې تا د بل نه مال والی دی د بل بې عزتی دې کړې ده بل دې وهلی دی بل دې وجلی دی څوک قسم زیاته ورو سره کړی دی کاغه خپل یو کاغه پر دی دغه اخیری چک پوسټ کې ودا چکن کی بس چې دغه نه واوړی دی نو بس یا جنت ته او یا دوزخ الله لخي طرف تمراولي ندي حديث كم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي مخلوق تا بغور جدا با يو بل سرپ جگڑوي الله با دي تا يو خير خبروكي چگور مارا تا ما فيوك لك نا نلي يعفو بعدكم عن بعدن وستاسو نظما دا مطالبه دا چه ما فی دیو کی بعد استاسو بازو دا چا سر بزیاده شوی ظلم باو سر شوی خیر دا اغا دنن دا خپل رور ماف کی لیا عفو تیتا امری غائب بوی دا دا اللہ را طرف نامر دی چه ما را تا ما فی اکلا نو پتاسو که دی هر اغا سوکو چه ظلم و سر شوی دی آو شوی بای ور سر خود زده تداویم چه لیا عفو بعد و کمان بعد دی بعد استاسو دی دا باز تا مخواری نو چه اللہ مطالبه او کن انسان بینم اف کئی اللہ خساره بسو کور کئی اللہ باوی چه خساره دا ما شو تا خو خپل حق واری کنا آ حق بدل اللہ ویزه در کنا نو بس چه دا چا تا پڑه کی سی پا دق قضای بانی با ما فیوشی اطول با اللہ جنت تبوزی اللہ ری مگا طول جنت تبوزی او چه دا حالی نمأواكم النار وما لكم من ناصرين دا اهل الشرك دا چرته نه معاف کی نه دنیا کې الله معاف کی او نه په آخرت کې فآمن له لوط پس ایمان راوړ د سره لوط علی السلام دا د ابراهیم علی السلام ورو د پلار نوم هاران لوط ابن هاران وقال او دوینی مهاجر الی ربی تمل پرېدین زس کوم په دې ملک ته زما د عقیده مرګره ما پتا باندې ایمان راوړل دي بس زرا سره رمزم انی مهاجرون الی ربی رشتہ دارانو کې ډیر کم پیدا کی یقینا زه هجرت کوونکی ما خپل رب ته انه هو العزیز الحکیم یقینا د الله ر غالب او حکمتونو والا و وهبنا له اسحاق و یعقوب سوک چې سخت تیر کی نو دا د مافی قابل شي دا د انعامات قابل شي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته ویته ډیره سخت تیر کړی عمر من انتها تر رسیدلی رسول کارو ته عمر رسیدلی او دغه سی کورواله او داغي د بچو د پیدا کېدو امیدوم دته کې شاندو خو الله باردار ونه خو خامخه بار نسی کمال قدرت ته الله داده چې هغه باری نه نو هغه باردار کی الله زکریا عليه الصلاه والسلام بارک ویلو واصلحنا له زوجه دا کور عالم داسو چې دا غي واړه نه کید الله وی ما د وړو د پار صالح او ګرځول نو الله ابراهيم عليه السلام مو په دې عمر کې ځکه ډېر لوی امتحان کې پاس شو نو الله وی زمار طرف نه تحفه والا او وهبنا له اسحاق و يعقوب او بخلي مونږه د تای اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام زی اومولیدو زامن اومولیدو دوا او دغه سي نو سي اومولیدو نیکه په نوسی باندې ډېر زیات خوشحالي کی دا ولی وی دا غو یقین پیدا شي چې الله زمانه سل باقی ساتي په دنیا کې دا یو نعمت وجعلنا فی ذریته النبوته والکتاب او لوی نعمت بیا داده الله وی ګرځول مونږه په اولاد د دکی النبوته ګرځول مونږه په اولاد د دکی النبوته پیغمبري والکتاب خون خدا کی مال او دولت خوري او خلق وړو په جګړو په جنگونو دنیا نه لاړو ختم شو خصوصا د عربو تاریخ چې واورې نو حیران به پاتې شي ټول په وینو کې لاړو ختم شو قابلې په معمولي خبره به د هغې جګړه شوه چې هلکه ستا وخې زما دا ونه خوړلې وه پلوس نه چک کړو او څلوېښت کاله به جګړه روانه وه مشران سل کاله به روانه وه خلق به په جنگونو کې پیدا شو او په جنگونو کې به مړه شو لکه د افغانستان دا خود الله قهر و غضب و لعنت کو دا انسان خپل عمل او خپل عقیده و ایمان دا عقیده پار سبب گردی که دا ستا پا الله بانی پیدا شو او دا برابر شو نا الله بستا نسل باقی و ساتی تا پا نسل که بچر تا جگڑ و جنگونه نی پا دی که با امن راشی امن توحید سر رازی پا ایمان سر رازی پا شریعت سر رازی او چکل دا غنو نو الله بیا سزا ورکین دا الله سزا بیا رس سر سر نده سامان نده سو کالو شو او د افغان ویني اقصی تویگی او سور گولی پا غیبانی واری دی دا د خپلو اعمالو نادر شاہ غ وخ کی وی لو شامت اعمال مسورت نادر گر فارسی بانان وی ظالم بادشاہ پمنگ مسلط شو دا ظالم بادشاہ نے دا زمنگ خپل عمل لے دا زمنگ خپل ایمان لے وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتابہ لو نعمت دار جستا اولاد کے اللہ علم او علماء پیدا کی دا غپ اولاد کے اللہ ایمان نبوت او کتاب دا جاری وسات ابراہیم علیہ الصلات والسلام نروس تو اسحاق علیہ السلام پاتش او د اسحاق علیہ الصلات والسلام نروس تو یعقوب علیہ السلام پاتش او د یعقوب علیہ الصلات والسلام بچی یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کی جسور انبیاء راغلی نو دا پتی خاندان کی د اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی امت قیامت تر ورځې پورې خبر روانه ده الله وی دا انعام او دا تحفه ما ابراهیم علیہ السلام ته ورکړه وآتیناه اجره فی الدنیا او ورکه مونږه د تاجر د دو په دنیا کې و انه فی الاخرۃ لمن الصالحین او یقینا د په آخرت کې خامخا وی د نیکانونه د امتحان د پاره الله مثال تا ته ذکر کو چې امتحان به پتا څنګه راځي وطن به پرې دی وروړه امتحان به پتا څنګه راځي خپل وینه به قربانې نو بیا د الله انعامات وګوره او د هغه رحمتونه وګوره فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د دو الا ان قالو مگر دا چې وی اقتلوه وجنه دلرا او حرقوه او یا وسوځوي دلرا فانجاه الله من النار خلاص کو دلرا الله د ورنه ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدې کې خامخانه خری او دلائل لپاره د قوم چې ایمان وروړي وقال ویل ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا يقينا تاسو جوړ کړی دي نیولیم دي سیوا د الله نه نور مددګارانو درگاونه او بوتان مودت بینکم دا د پاره د محبت په مینس تاسو کې په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې ذاتي روشي ثم يوم القيامه بیا پر ورځ قیامت یکفر بعضكم ببعض کفر بکی بعد استاسو پا بعضو بانی ویلعنو بعدو کم بعدن او لعنت بوی بعد استاسو پا بعضو بانی پیران پا موریدان و میران او موریدان پا پیران و مأواکم النار او زی استاسو بیور و مالکم من ناصرین او نو بی استاسو دا پارا اسو کم داد کون کی فا آمن لہو لوت پس ایمان روڑو رد سرا لوت علیہ السلام مخبل روارو وقالا وی انی مهاجرون الی ربی یقیناً زو حجرت کون کے مخبل رب تا سنگا چتا ملک پریدی دا اللہ ردین دا پارا نزیم پریدم انہو هو العزیز الحکیم یقیناً دا اللہ ری زورور و حکمتنو والا ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب اللہ وی منگو باخدتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب او گردو منگا پا اولاد ددکی نبوۃ و پیغمبری و کتاب علم د کتاب واتیناه اجره فی الدنیا اور کمنگا د تاجر ددو پا دنیا کی د ټول انبیاء و مقتدام گردو و انه فی الاخرۃ لمن الصالحین او یقینا دی بی پا آخرت کی خامخا دنے کانونا